درشیا ہوئی کا نا دزمکی نے پیدا ہوئی آدمکی پہ پیدا بانی پایو کہ دزمکی نے پیدا نہیں پیدیشی زمکی نہ پیدا پیداوار نہیں نو پائے گی بندہ زری جمکڑی خوڑے کی گی ملغلیر جمکڑی خوڑے کی گی نہ دے زمکی نہ پیدا کی گی جوار دی غنم دی روجی دی اور ساگ دی اور بلس بلس ہر چی دی ہو دغ خوراک دی نو پیدا ہم جزمکی نے اپائی دل جزمکی پہ پیداوار باندھی نیشیا نے مور دا کا نا دوار یوز شماوی زوجین برابر شو ارسلنا الریاح لواقح بازونا لیگم بلار باون کی دو وریضو وریضی اوشار بی روشار بی نو بچه پا گیره شی یعنی اگه وریض تحلیل شی گرم شی چه گرم شی نو بطین اللہ شروع کی نو سنگ چال تا تلقیح رازی پا هوا بانه نو تلقیح پا زمکه کیوم را غی زمکه نو بوز بچی پیدا کی گی پیدا وار نو دوار ایو ذکره ده دیو جنا ده الارد رسو کرده ده دیو جناو فانزلنا به نورو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ستاسو دو فیده دو پار روزی دستاسو را پیدا کرنا فلا تجعلو لله اندادا نتیجه بیارا نمگوائی دا اللہ سر شریک پماندلو دو حکم کی پمقابر دو حکم دا اللہ کی او بدو ربکم لا تجعلو لله اندادا دیو اللہ حکم منعی پدین کی مکوائی دا اللہ سر شریک پماندلو دو حکم کی دا اللہ دو حکم مقابل کی بلسوک ہر چوک جی خدا کا بنا مرے دلیل اور پنجو والے سشیری العقلیہ اپا العقلیہ کی بیا تنویہ دا نو دے ٹول عقلی محض دی اعتراف پکی نشتی عقلی محض دی صرف عقلی دی او بیا نتیجہ والے ذکر کرے لا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون اتاس بے پوئے گئی دا دی عقلی او قرآن ٹول ڈک دے خو یو مثال خیم یو مثال خیم دا عقلی الاعترافی جو بندخ پل دے اقرار کی سورۃ المومنون کے قرآن ذکر کی دا رتو ادا کرون دا چا دی ادا کرون دا چا دی دیا دیا اللہ اللہ اللہ اللہ اطلسم سپارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر سلورت یا دلیلوں نے دمخ کی ذکر کی العقلیہ العقلیت المحضہ یا العقلیت الساذجہ آیت نمبر اتاویہ کی ہوئی وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون اللہ دے چ پیدا کری ای الانفسی السما والابصار در کری دل غوگا و سرگی الانفسی زانتا و گورا پا غوگا و ریده کی گی پا خلو کی گی غوگ بن کا اخلو تا دوم آوازا کچه دو موسیٰ علیہ السلام امسا تی جورا شی خو خبرو پی نشه و ریده اپا پا غوگا و ری خو کده دیر پا زیبانی خبری که ده جب پا زیبان دی نو غوگ باو کی غوگ نشی کوله پایم نشی کوله پدی ہر یو کی بیا دے فرق تاو گورا زان تاو گورا فی انفسکم افلا تبصرون زان کی فکروں کا اور استاذ سوچ نرسی زما استاذ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی دے پنج پیر ایمی سری تے میں قرآن کھول اور آئے بیان بے کم مجھانو پہ اعتراضون کھول ایمہ تدا سی دلیلون اولی کا چھزے بیارہ معقلی دلیلون نا قرآن نا زی ویمہ دے مجھانو مخ کی مسالہ بیا نئی سجت نشی بل چاہتا نیری کلوتا کرنا زمان رب دے دو سوری پی کی پیدا کری دی نو روافی سیوم نو راضی پیوم دا کاری او اللہ کری دی نبل چا عبدو ربکم دا غرب امانے چی پوز در کری دا دی کار پار در کری دی او دا غو مانے نو غوگ وی ارسام ها غوگی را کری دی خدا شکر دی دو غوگونه دی گوری خبری پیارم دی چا پکی تا لاس اخلاص نیشه پر زن لاس وواج ووواج تو ختم نشی دلیل ختم نشی بس داسی دلیل دا یقینی نہ کہنا قرآن دا ویل دی کنا او قرآن پر عربی ویل دی او قرآن پر خپل انداز باندې ویل دی وی تو دا شان تا بیان عجبا تو نو سزا عرب دی از خپل ای کی وای نہ سمو خبر نه کین چې پریم خو نه خبر کی جبا زما را او چې نیولې مې بیا ما سره خبر نه کی اجه پریدم خبر کی الادلۃ الانفسیہ والابصار ترگی در کړی دی وال افیدا زړه نظر کړی دی سوچ فکر نظر کړی دی قلیلم ما تشکرون یو قسم دلیلنا الانفسیہ عقلی محض دویم وهو الذی ذرأکم فی الارض و الیہ تحشرون الافاقی کی خپل نوعا دا ذرأکم فی الارض یو سڑے راغلے دے ملک یو سڑے شیخ محمد اکبر رحمہ اللہ تعالی یو تن راغلے او سر بیٹھا برو بلرولو و بلرولی پر سمع کی پاتی شو رستم سجم سخا پاتی شو دا آغا اولا دلتا کی دے دا یو تن دن تر آغلے ننتی نالاقی دگی آتر چلاستان گیر پوری اخون خیل یادی آخوز اسمان سیر پور اخون خیل یادی گی یو تن آغلے یو سر اٹا برو ذرا اکم فلال خوارے کرے پا ملکی و الیہ تو شرون انو بیا بدا اللہ مخیل آدائی او گورا دی اخپلو قسمونو تا دی انسانانو تم را فرق دے پکی نو دا سبق بیا اولٹاو تحقیق پیو کا او بدو ربکم دا غرب مانتا بیداری دا غربو کا وہو اللذی یحیی و یمیت ولو اختلاف اللیل والنار یحیی و یمیت الانفسی دا اخپل جنس نا مرگ راولی نو خادی راولی توک راولی اللہ او بودو ربکم دا غو من حکم او دویم نمبر بانی الافاقی راوسط اختلاف اللیل و النار الجوی روز شپا تیارا و رانا دی فضا نرازی دی فضا کی فضا مانی دا پاسی نا تیارا را لمنگ تا تیارا شو دا پاسی نا فضا مانی دا رانا را لمنگ تا رانا شو تادر لری شو سوڑی بانی تادر واچا و تیارا شو تا تادر تین لری کرانا شو تا ولو اختلاف الليل والنار یو دا اللہ لاس کے دے دا اللہ قدرت کے دے اختلاف دا شپے دا غوزی ادا غی اختلاف قسمنا بیا بیان کا اختلاف دا تیاری او دا رانا اختلاف دا یخنے او دا گرمی اختلاف دا پردی او دا بی پردہ گئی اختلاف دا اگدی دو دا لندے دو اختلاف دا مزاج مزاجون مختلف دی شپے کی زنان پن دے اروازی کی نارین توب دے دروازی کار دا ناری نو دے دا شپی کار دا زنانو دا پردی والا کار دے نور پا گیتا ہم گن اختلافو ندی دا لہو اختلاف اللیل دا دا اللہ کار دے دلیل آفاقی او پا آفاقی کی بیا الجوی الفضائی ذکر کرے دے دا اللہ لاز کرے افلا تاقلون ایتا سنو پہ گئی نو دا دین رسو قل لمن الارض من فیہ تلو رجا کی دلیل اعترافی اول نمبر لمن الارض ومن فيها چا دا زمکا دا چا دا الارض مکا دا تچے زما پٹے دے لمن الارض ومن فيها لمن الارض یو زلہ تا گڑو جمعات زما دے بلو جمعات زما دے ما بیانو کل جمع پر زبانی ما وی چاچ جو کرو اس پہ پرتی خوری سپیری دی نم نشانی نشتے دے دا بل چا جوڑ کرو دا بل چا دے دا نستا دے و نزما دے ذات بنی و دا جماعت بھئی دیر خلق و دا سیستر پر کچھ ہوئی جالد دا خوری شیخ خبر دا منگا سی پا غول وقت دا زما دے و زما دے زما نشتے زیی ما چکل غالی ما بزدن نری دیگی نبا بیا زما و نبا بیا دو بولی لیمان الارضو و من فیا دا خوار دا چانتا چی داوی داوی دا مرگون چی پکائی دا ظلم زیادہ تاج دا چکے دا پیداوار چتن اخلی رضان چلی پی مردار کا لمن الارض دا دا چا دی ومن فیہا چپا دیزمکا کس دی دا دا چا دی دا رہتا ہوا جواب دا سخشتے انکون تم تعلم انکو تاسو پیوے گئے چی دا بل چا دی زمکا کس دی نو دلیل عقلی انفسی افاقی سر دا طول اقسام نے پا من فیہا کرا لانتا دا قرآن دس اعجاز دے دا من فیہا تفصیل کرے تو دا زمکی نشورو کا دا غیر اقسام فضا و دا غیر اقسام اسمان و دا غیر اقسام دا طول بیان کا دا من فیہا تفصیل بسرتا ہونا رسائی و من فیہا و تچی دی پدیز مکواری دا طول و گورا افلا تاقلون انہوں نے پوئے گئی سب ہوئی سیقولون للہ ضرب ضرب ہو چدا دے یو اللہ دے بل چاپ کلاس نشتے بزر ولی سا کافر ہے زیست تمہا کافر کارے گا دا اللہ دی کنا دا اللہ کری نو ٹھیک دا کنا اوز دیو من اللہ دا اللہ دی خود دی نتیجہ نو تو دا اللہ او منا نو دی دا اللہ منا تو تیار دے اللہ او منا خود اللہ اینا دا منا للا دا اللہ منا الغواری سنکی اللہ منا الغواری نو دا سی دا اللہ منا الغواری یو دلیل اعترافی او اغی اعترافی کی بیا آفاقی آفاقی کی اجمال دویم دلیل اعترافی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون من رب السماوات السبع سوک دے مالک دے وہ اسمان دے پاس عالم کت خود داوی داری ویدہ زمان دا زمان دا زمان دا زمان دے داوی داری مفتی ابولو بابر اغلی و سمرگری و سرو یو افتاد لتاو تا ایسا گردی دونگا ویدہ غرونا ویدہ دویشتی تقسیم دے طول خلق ریبی وی اسم اللہ کا نہیں ہمائی نای اللہ بکی نشتی یو والی پہ دیکھے دا اللہ نشتی دا اللہ مطلب سے چی داغی سوک داوی دار نہیں کنا ندا سی دے پہ دی ملکی نشتی رے چی داغی دی سوک داوی دار نہیں دار طول ما بھی تقسیم دے بلکی با خبر ہے دلتا کہ دا اللہ تشہ نشتی میں دا کراچے کم دا اللہ تشہ نشتی یو آدھے پا منگ امرا تفا تال تما تا دیو خیر چی غدی یو آدھے دا اللہ دی چا دی نہیں غالتم دا مامالا دا ہر دیکھ دا مامالا دا دا سی دے کئی چی چرتا چاہتا دا چا انسان لاسو تا نہیں رسی دلے نو ٹک دا چی داغی با شخصی داوی دار نہیں خو ملکی دا ویدار خوی بیده کنه زمان دا خور دا غر پوله زمان دا پرانکی قوم سره دا غر سر پوله دیر غف دیو بو پوله دی دا غیم دا ویدار شده نو قرآن دا ذکر که من رب السماوات السبع دا دی دا ویدار خوی خود اسمانو دا ویدار لانه دی پیدا شی که دا طرف زمان او دا طرف استاره زمان طرف تا وگاره نره تیرهی وست خود چی رشتی هوا اینو دا ویدار پیدا شی دی دا حدود طول من قسم دی دا دی دینا بستا جاز نروڑی بی زمان دی جازی نوی او پا دی دیوانی بستا را کر نتی ریگی دی دیوانی بستا جاسوسی تجار در ای زمان پا ورپانی یعنی کولی دا ستا دا زمان تقسیم دیکن دا پاکستان اسمان دیر دا دا اندوستان دیر دا امریکی دا اخپل پل اسمانو دی پل پل فضا دا لیمان الارد مر رب السماوات السبع دلیل آفاقی او پا آفاقی کی بیا علوی علوی کی بیا مجمل اسمانو اس پا مخکا داغیر اختلافات نور سطوری سپوگمائی پاگی که دمدار مزنب سطوری اچی ارزی تب ویچی دا اسمان اگر دا خودی میل کی جوری که پیدا کیی دیتاو گورا عددی انقلاب آثارو تبیاو گورا مر رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سوک دی مالک دا عرش رای عرش اغا مقام چیز کم سر دا اللہ رب العالمین دا استوا نسبت تی استوا علی العرش اغا مقام دی دا خوص منی نکنه سو نوی سینس راو وطا تمام اسمانی دیون منون کو داوی دارو منه چی عرش ته او دای منه دا چی پا عرش مانه اللہ رب العالمین دی استواه دا دا طول عقیده مسلمه وی چوک دینه دی سیقولون لله جواب پا خبل ورگی الاعتراف وی بدا هر تا دا اللہ دی قل من بیدهی ملکوت کل شئین و هو یجیر ولا یجارو علیه ان کنتم تعلمون من بیدهی ملکوت و کل شئی دا دلیل عام راور سوک دے چی دا غلاص کی اختیار دے دا ہر تنو پاس دے و کلان دے و کمیل انسانان دے و کنور تنو زمکر دے و کاسمان غرون دے که سندون دے دندون دے زنگلی دے طول بیدهی ملکوت و کل شئی چالاص کی دے اختیار دا ہر تنو وائی با للہ ندا دے یو اللہ اختیار دے بل چاپا کی تنشتے کلی اختیار طول اختیار دے چانشتے اصلا اختیار ایک یو دا اللہ دے کافر منی دا اللہ دے دا نور چیز دی وی دا اللہ ورکڑی دی دا غو حق دے نا و اللہ سو ورکڑی دی یخلعو علی بعض العبید خلعت الالوحیہ شاہ سے بوی حجت اللہ کی البدور البادغہ کے لیکنہو قد یخلعو علی بعض عبیدی خلعت الالوحیہ اللہ کلا کلا دا خپل خدای توب صادر پی واچی یعنی اثر پی غردی از خپل خدای توب تا نمونه و تا صورت الور کی مشرکینو داوی دای نیو چی دا عالم دا چا پلاس کرده نه یو یو جزی دا اللہ دی رب العالمین خو اللہ چا لبرخ آور کرده اغای مختار کرده دا دی جواب کم دا جی کرکی سیقولون للہ او دوی مخبر و هو یجیر و لا یجارو علی من هو یجیر و لا یجارو علی سوک دے چی پناہ ورکی چالے چی پناہ ورکول غاری خلاف بیا سوک نشی کولے ولا یجارو علی سوک دے چدا خلاف پنا سوک نشی اور کولے امان وی بس یقولون للہ دا صفت دا قدرت دا اختیار ام ایک یود اللہ دینا دول سیقولون للہ دا طول مخلوق مند دا خلان دی بے پہ کیتا بچوڑی پیدا کول دا مسئلہ یجیرو ولا یجارو علی دا دی تفصیل کو دا زن نواخلا اطول عالم بانی اولا گوان یجیرو نمارا پناہ سوک را کئی چی اللہ منو بچ کئی اللہ را کئی بل سوک منی شکل کولے نو بل بسوکی چی مال آمان را کی نو سوک نشی را کولے دا شانتا زما پلار نکر زما قام نصب لسوک امان ور کولے شی اللہ بل سوک نشو کول طول عالم لسوک ور کولے شی اللہ زما کا اسمان چاٹین کری دی امان دا تباہی را لکت نو لچاور کر ارا آئے تم ادا خیالم دے سر توائیم کہ اللہ دبانی اسمان رہو گردی نو چوک دے چی وم ٹینکی زمکہ دبانی بیارے کی نو چوک دے چی ٹینگا وائی کی کولے چوک نشی امنتم من فی السماء ان یخزف بکم الارض فاذا ہی تمور زمکہ دبانی اوش لی اغبیلیگی بیلیگی تاسبکین نوزائی من فی السماء امنتم من فی السماء ان یخزف بکم الارض چوک بلی بچ کی امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا دا پاس زمانی کانی ورن سوک بودی بچ کی شتیر سوک لا الہ الا اللہ بل سوک نشو جواب دارے گا دا دی تفصیلو کا بلی طریقہ بانی بیدیہی ما یجیرو ولا یجارو علی پناہ ورکی جدان خلاف سوک پناہ نشو اور گولے مجاہدینو کی چکم پدی ملک بانی راغل لی سید احمد شہید شاہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالی او دی علاقہ بانی تلی دی سمینا پا بونی روخ تی بونی ندیجا تا دلتا که دیر وقت وقت کرلی دا دی معسکر دی دا او قبرستانی دی دا دی زنی بیا تلی آسی پا شنکاری بانی نو بلا کورت تا اوختی دی حال تا که تا شهیدان شد تو اپس بیار آلا دا دی مجاہدینو تلاش شروع کرو پیرنگیانو نو نیول بای گرفتارول بای دا افسوز او دا زردو چاو دو خبر دا دا دیهلی نرا واخلا دا پیخور پوری پا دی میند که چکم اللار و پا نیغ غط اللار قفیلی چی با پیتلی راتلی دا جانگیر او دا علمگیر دا زمانی نا پا رز که با پیخور تا لاور تا ملتان تا دا کرا رسیده دی دیهلی نا یا عورت که دی لاغو سونه تیر کرو تازیه سونه او زیونه مقرر کرو دا غزین برک تازیه سراست دیدے تب رسید بل بہت تیار لو اور ڈاک پہ تینار سو بل تب رسو روز کی بدا رسید غٹا لاروا پدی لاری باندی دی دیہلی نہ تر پہ خور پوری یو ون دسی نو چی دیتے یو عالم پانچ کڑن دے زون کڑن دے یو ون ہری ونی تا مسلمان زلون مجاہد بگلون دو اپی رنگیان بوی چکم پدی دے مقرور دوائی سرائی طرف مالا خوند را کی دا چی پانسیو تولے گی اور دے پکتا زون شی نو دے بیا راکی کی گی رگونہ کار نو پی رو چتی گی بیا دی شکی گی رو چتی گی ادائی شکی وید دو پدی و چتی دو راکتا کی دلو کے ایت نمبر جوڑی گی عدد جوڑی گی دا تو وید دا کسب چی شوڑی کمارا دیکھ پان راکی خدا با سرو لارا خدی تبی خدا چلم کمونگا یو وان اند پریخ دی تبی پانسیو رکلوا اللہ دی مجاہدین کی عالم نیولے ہو حاکم اغلا دو پانسی سزا اتوار ہو اگر خوشحال شو ٹور پہ کرو خوشحال ہے نا یولی خوشحال شو دی دل پانسی در کم ویزا کہ خوشحال شم چی اللہ مخیل اللہ شم زمان خو ارمان دے دی جید اللہ مخیل اللہ شم ویخا تو پا پانسی ہم خوشحالی گی ویاو دغت ہے چی بوتو جیل تے چی بوتو آلتے مرگو تے معلوم بارکی را کہوے پا ما بای نمرگ صدا خط اللہ ازبا صدا غدن القل حبا محمدن و حزبا زبا خور دوستان سر یو دیشم پیرنگان را یو دیشم صدا رو کرلے چی دا سب مصیبت تے مرگ تا خوش آلی گی دون خود دسی صدا ورکول پا کار دی چی دو پی خپشی دا خپا کول صدا ورکول واری دا سی صدا ورکول دا دیوتن سرن ڈیر سر دا سی واقعات شوی دی نا انگریز جج راو خطوی زبطا را دسی سزا در کم چی تو پی خواپائی پریشان پی پی دسی سزا در کم چستا دا قبر دے بم چاہتا نہیں معلوم نہ قبر دے او خندل بے دا فیصلہ زمان دا رب پلاس کی دا دا ستا لاسکی دا ستا لاسکی دا چوز بے دا صدا درکم دے اولو کو جیل تا حکم خود پان سی دے لگنا اگر بدل کی جمع شوارا سولا اگر بدل کی عمر قید دیو پا دیبان سلے کی دا اللہ شان تا گورے انگریز جج باندی مرض را رہے مریض سنا جوڑ ڈاکٹرانو کی تجزیہ اکرلا وی پا دا دسی مرض لگی دل لے چی دیکھو نجوڑی گی خود دا مرض نور تا ام لگی سچل کول غاری وی دے سول غاری چی دے اس وزولے شی چی دا مرض و جراسیمی ختم شی جج اخپلو باس میدان تا تیلی پیوارول اووری تاو لگو در دوزر شو ایرائی موالو تا قبری چا تا معلوم نشو زمان در اب دا فیصلی دی فیصلہ کرے اور دے سانا رکم چی قبر دے با دی معلوم نہیں ویزان زمان در اب فیصلہ استانا دا آغا عالم لاغا سی پا جیل کیوں اب پیرنگی اللہ دور شو در اللہ فیصلی دا سی دی اللہ ویزد چی سکو ماغا کی یجیرو ولا رجارا علی ان کنتم تعلمون کپی گے پی پنا چی ورکی چوک پنا شور کولے ویداغنا چوک دیویو اللہ اللہ کی الاعترافیہ دے تو اعترافی یعنی مخالف اقرار کے دے خبری امانی دا چو دا خبر دا سیدا دا دی او قسم بلو کا عقلی ملزم مسکت جواب نشتی جواب نور کی نظر جواب پدے چی جواب نور کے سارے کا دا کرنے دے مطلب تشو چی جواب رسا دا نشتی خو زدی نیوالے دے نو آو ناو نشوی لے نو غلے پلے ناس دے عقلی مسکت یعنی چپکون کے اگلی کون کے ملزم داؤں گی خکار دے کنا چخل خود اللہ بند کرا کنا اس سے نہیں شوئے تو وہ ایسا بس دے بوز غلی ناسی اس سے ویلی نشی دادی ایک مثال خیم صورت اللہ نام کی آر آئیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی دارت ہوا ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم اللہ دی غوگون ختم کی واخلی دنا ورے دل و ابصارکم سرگی دنا واخلی دی دل من الہ غیر اللہ سوکشتے سوا دا اللہ نا چی دا در در کی آیت نمبر شپک صالح آیت نمبر شپک صالح ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم ارائیتم او آئی را تکن خبر میں کہے نطق ختمانا قلوبكم زنو ضربان کی من الہ غیر اللہ یاتیکم بی جواب شتی جواب نشتی غلی دے پس جواب نشتی دی مطلب تے چی نشتی سوکانا چی امان راکی پنا راکی دس چوک نشتی دے دقی نمخ کی آیت گورا آیت نمبر 40 کی تلیختم کی انتم دا ذکر کی قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین عذاب دا اللہ راشی راتو آئے او اتتکم الساہ یا مقرو گری راشی مرگ راشی سوا دا اللہ ناو بلتو کرا مدد کئی کہ ایتا سرشتی نی جواب نشی چھ نا نرا مدد کو بل بلتو کنا مدد کو داؤن نشی چھ اورا مدد کو با اغاو ایلی نشی اپا نابا نخلونو جوڑی گی جواب نشی دیتا دلوی عقلی ملزم یا مسکت چپ تھی کہ غلے دیکھو گو دی گٹلا کامیابی میں دگا اللہ ہوئی دے جواب نہ کہ زوتم بل ایاہو تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء او تنسون ما تشرکون زوم کنات یو اللہ بے رحمت کو نہ بول تو دا اختیار دا اللہ رب العالمین دے دی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 کیوں گورے یو دلیل خیم قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه وعدت تفسوكا لمن ما في السماوات والارض دچادي اختيار دچادي طولا تچ پاسمانوں کی جو تچ پزما کی دچادي جواب نشتے نیچے جواب نشتے قل للہ دے چپ شو سنی او ادا دا اللہ جن دے دیو می کار نشی کولے بس خبر ہے مدل او خلی پہ قادر اندہ خوزولے نور دا وائل پزے کی غلی کی دل منل دی او اقرار کول دی سکوت پزے دا بیان کی وی بیان دے او ادا تاغس دے پر دمرو رپو مار دے قبول کر دا غلی شی چی غلی شو خلال رو کانے نکاو شو نور تا تصوی مناسب تعلیمی ہوا اشپاو تا تیر کی چی سو دویری نیسی نپری دی سنی کار دے خودو کاغوی چی غلی شو اپنی زی استاز بزنی چی دو بسم اللہ دا نو کدیو کی روز تو توین دے بو چی خلق را رایو چی آو ما قبول کردی دا ما قبول کردی دیو یا چی زو بازی داتا دے با تناستی تا قبول کردی وا قبول کردی دا دا وار دا پکی تلابت چی دی نیر پختانو دین کی دا نیشتی قبول کردی وا کلی قبول کردی غوث قبلی چی دیو تا زالا که بدروغ را اول اختا کی قبول کردی وا الادلت العقلیہ بی اقسامها الافاقیہ الانفسیہ افاقیہ در ایک قسمہ او بیا دیکھ اعترافیہ او ملزم مسکت یا صرف عقلی محض داوشو دویم قسم دے دلیل دے ماوی نقل نقل دا آغا چاہ نے پیش کی کہ آغا خپل ذات کی دسی یہ ہو کہ نہیں خو خصم مقابل اغمانی لکہ ہندو تا پہ جواب کی دو گرو نانک قول پیش کی یا عمل نو تا تا خو گرو نانک معظم ندے ند آغا وائل یا عمل تا تا دلیل دے خو چاہ سر چی خبری کہ آغا تا دلیل دے نو تا دا آغا پا مخ کی آغا تا پیش کی مسلمان تا دیو بزرگ قول پیش کی دیو ولی قول پیش کی آغا ایمانی یا تا دیو مشر معظم قول پیش کی وخیار آغا تا پیش کی دیتا ہوئی نقل نقل لاغ چانکی گی ماوی چه خصمی منی تو سر منی نو لاغ دا خوکا تو سر نهو منی و خصم تا پیش کی دا ملزم کولو دا پارا نو داوم دلیل دا پا غمانی دا غد غیلی کولو دا پارا وکانو یو مثال خیمه وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفرو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكاذبين كافرين نے کاذب دی طریقہ باندھی قرآن الزام کی پیش گئی دا خبر لگا فکر کے اس آتا ہے وہی عام عالمان دے تفسیر یہود و دعا کولا اللهم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان مطلب سو وی اللہ دا آخر پیغمبر پا برکت باندی دا آغا پا وسیلہ باندی منگ لما دا توکا اللہ تا بای دا آغا ذات وسیلہ کاؤ چولا نا اللہ بای مدد کاؤ نو پاگی باندی بای آغو گٹا کولا نو وسیلہ دا ذات تا پیغمبر علیہ السلام وی دیر دا پخوان دا روان دا او گورو یهود وسیلہ نیوالی پا ذات باندی تفسیر خوی دا آغا ندی وہ چاچے کرے دے نا دا غو پا قول ویم دا دیو جنہ قرآن پیش کرے دے پا دلیل کی پا دی نو چے ذات تو وسیلہ کولو پا رشتے او دا بنیاد دے او دا دلیل دے بلکہ پا دی پیش کرے دا چی زلیلو تاسو خو بدا کار کو دا غنم بو وسیلہ کو ذات بو وسیلہ کو نو تاسو خو معظم منل لے کنا نو چی تاسو معظم منل ذات وسیلہ کو اس چی راغی نو سی ولی نمانای دا غو دے الزام دا پارا دے دا شرمور دا پارا دے زی نمانم چی ذاتی وسیلہ کاؤ نہ دا غا تفسیر دے خود تاسو کو کاؤ کنا نہ چی تاسو کاؤ نو سی منعی والی چی نو نو تا وسیلہ کاؤ چی شتشون سی دشمنی کئی خلافی کئی وکانو من قبرو یستفتحون علی اللذین کفرو فلما جاہم عرفو کفرو بی دا شانتی و معظم دے ما تا دیو کنے دے خو خصمی منی زو تا دا آغا قول پیش کم چه دا ویلی دی دی تو یلی کی گی نقل قرآن عظیم نقول پیش کری دی دیر پیش کری دی نقل قرآن پیش کئی دا انبیاؤنا یو نقل پیش کئی دا علماء صلحاؤنا دوا درم قرآن عظیم نقل پیش کئی دا فرشتونا پیو مسلمانی سنورم قرآن نقل پیش کی د جناتنا د پیریانونا قرآن نقل پیش کی د مخکنو کتابوننا الکتب السابقہ قرآن عظیم نقل پیش کی د نور مخلوقنا زند سرنا د مرغونا د میگونا د نور چزوننا نقل پیش کی یو نقل د انسانانونا دویم نقل د فرشتونا درم پہ مسئلہ بانی دلیل د جناتونا اتلورم نقل د زند سرنا پنزم نقل الکتب السابقہ سوشو پانچ پیر دی کنا کہ نہ مانے نظام سے لگا پھر کہ پنزری دا گو پنز پنز پتارے کمان روان کری دی ماں پنزری نقل و قرآن چه نقل پیش کی دی انسانانو نا نو آغی کی اقسام دی نقل دا انبیاؤنا یو دویم نقل دا علماؤنا صلحاؤنا علماؤنا درم نقل دا علماؤنا درم نقل دا صلحاؤنا اولیاء بزرگان نیکان او صلحاؤنا نقل چه پیش کی قرآن دا نقل چیزوں پیش کی دا انبیاء ہونا دا علماء ہونا دا شنت دا صلحاء ہونا دا چی پیش کی نو دا کل تفصیلی پیش کی پوک دو بانی خبرو کی کل پلندو ذکر کی دویم تقسیم پا کی دا ہم دے کل چی دا نقل پیش کی دا علماء ہونا دا انبیاء ہونا یا دا صلحاء ہونا نو دا نقل چی پیش کی نو دا کل دا اغو اقوال پیش کی دای ویلی دی دای ویلی دی دای ویلی دی کلا دا دو احوال پیش کی دای حالتو دای حالتو دای حالتو حالتی پیش کی دا بی علمی علم سخنو علم غیب نو حالتی پیش کی دا بی وسای وسی نرسی دا قدرت نو دزان دخلاصولو او کلا حالت پیش کی دا مجبوری و دا مصیبت مصیبت پر آغل لے زانی مصیبت نند اخلاص کرے اقوال احوال دوار پشکی دوار دلیل کی دا انبیاء واقعات خو قرآن دیر ذکر کری دی کل تفصیل سرا او کل اجمال سرا یو سو بدتوے سورة العراف کی سورة یونس کی سورة شعراء کی دا انبیاء واقعات یا سورہ قصص کے نمل کے عنکبوت کے واقعات ذکر کری دی ناغی تفصیل سر راوڑی دی سب کے تلنڈی خونور عامی چی ذکر کری دی ناغی تفصیل سر ذکر کری دی سورة العراف کے دنو علیہ السلام واقعات اول ذلبانی ذکر کری نو علیہ السلام قوم تلار نو خلقو تے سوی خلقو تے ویو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو نہاتیا اتم سپارہ سورة العراف آیت نمبر نہاتیا کی نہاتیا ندے نہ پانزوس یو کمش پیتو لقد ارسلنا نوحا الہ قومی فقال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم نو قوم تتلو قوم تو بیدا بیان کونا نیم سوکالا وعبود اللہ دیو اللہ منعی طول قسم رد عبادتو کئی یو اللہ را اجازی کوئی جلا فیاد نو اللہ تو کئی نبل چاہتا اجازتونا غالین دیو اللہ نو غالین دبل چانا یر کون دیو اللہ نو کون دبل چانا مکو وعبود اللہ ما لکم من الہ غیرو عذاب بدمان دی رشی ان یا خواب دائی تفسیر سا ذکر کری را ادا قوم مقابلہ جوابونا دویم دل باندی آیت قوم آیت نمبر پینزش پیتا کی وَإِلَىٰ آدِنَ خَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اَفَلَا تَتَّقُونَ هُودُمْ دَوِلُ قَوْمْتَ وَعَبُدُ اللَّهُ ازرو قوم تے ویلو چی دا اغو مثال دنیا کی ندے پیدا شوے اقوم تے ویلو چی اغو اخپل اللہ پی کولی ما اخپل اللہ پی کولی زمون والی قوت طاقت اللہ چالندے وار کرے آواز دے کر سپر طاقت منگیو من اشد منا قوه منگ نے طاقت ور جو دی دے قوم تیلے گلے استر گئے تے نہ سوی پرواہ نہ کرے غلے شے نہ دے قوم تو آواز کو او عبد اللہ مالکم من الہ غیرو دے او اللہ من قوم وی اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ دل راغلے چ دی او اللہ منو دی تم تیار نہیں داشان تروسو بسی واقعہ ذکر کئی دا صالح علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر اتاویا کی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اعْبُدُوا اللَّهَ رسو واقعہ شعیب علیہ السلام ذکر کئی اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تفصیل سر ذکر کی کل قرآن سے تفصیل کی نسے اجمال کی سورۃ الانعام کی دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر تفصیل سر کرے دے نو دو نور ولسو انبیاء دونے ذکر کری دی او دو نور بے شمار بیا صرف تذکرہ قدر کری دا نمونو لومنو ذکر کری ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم سرا پر رد شرک بالکواکب مناظرہ کرلا دلیلوں سر ویل دی دا دے رب و کدا دے و کدا دے داغی تفصیل قرآن ذکر کی اذ قال ابراہیم لابیہ و قومہ اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک و قومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض مناظرہ و گٹلا قوم کے سوک دے خبر خاون نو چی جواب کی نرست بیا اجمالاً دنور ذکر کرے دیں آیت نمبر سولو رتیا کی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ورسم بيا نور ذكر کړی دي نقل پیش کړ د یون نیک بابانا علیه الصلاۃ والسلام مفصل پرد شرک بالکواکب باندې نو نور په شی ذکر کړه مشن د دوه په دغه طریقه روانو نمونه واسه نو ډیر دي چې دا نمونه واسه او وین آبائهم تر ادم پوری وذرياتهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پوری و اخوانهم ددو درون تر برا او دا زمانه ټول انبیا په دنیا کې چې چرته وو دا ټول دوته می خونه کړیا او اجتبایناهم وهدایناهم الی صراط مستقیم په دې غرار می روان کړی ذالک هو الله نو تفصیل کلو کی کله اجمال کی د دې اجمال یو زید دوه توخمه سورت النحل کی او دا شانتا سورۃ الانبیاء کی اجمال ذکر کرے دے فلانڈو ذکر کرے دا طولو تم یو خبر ہوئے لیوا آگا چیمی تو یو خبر ہوئے لیوا ناغا سوا ناغی ذکر کری دا آگا خبر دا دا طولو اجمالی ولقد ارسلنا شپگشتم عید دے سورت النحل سور لسوم سپارا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ لِغَيْرِ مُفَارِ قَوْمِ كِبَارِ أُمَّتِ كِلَيْغَلِ اخْفَلْ فَدِي مَسَلَ بَانِ اُعْبُدُوا اللَّهَ ده هر پیغمبر چاہتا اُعْبُدُوا اللَّهَ سمعنا منزون اللہ لکوئن روجی اللہ لنسوئی نسوئی نسوئی دا مثلا نوہ منظور روجے والے کا ایمان درس کی حکم دا اللہ من ندبل اللہ یوم اعبد اللہ وحد اللہ عبداللہ ابن عباس سے مانا کہ رضی اللہ عنہ وحد اللہ اللہ فقبل طول صفات کی یوم دا اللہ سر تقبل ملا تڑائی دیتے ناروا ولی تپل خرقو له بنین و بنات تپی اللہ لزامن اولوڑا اختیار دے سکا اللہ پر مت پسڑیا اللہ پورا دے پار تما نکولے شی مخلوق پر خپل دی والی دی ان یعبد اللہ واجتنب الطاغوت اجتنب الطاغوت ما لکم من الہ غیرو عبد اللہ خواہ عبد اللہ رہے کنا چکم سورہ عرف کو اسما ہوئے واجتنب الطاغوت ذکر کرے پدی زبانی ما لکم من الہ غیرو نشتے تاثر سوا دا اللہ نبول چوک دا حجت سر کولوالا نشتے چوک لائق دا قانون دا جوڑو ذرا چبر بدر تو قانون جوڑے سورۃ الانبیاء کیم دا آیت دے عنوان بانی ذکر کرے دے آلتم دا ہوئی طول انبیاء تم یو خبر کرے دا اپا یو مقصد باندی ملے گلو دلیل عقلی نقلی الاجماعی اتفاق دا انبیاء و اجماع دا طولو دا ام ذکر کی قرآن پا دے عنوان باندی اوئی دا وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون بل ذلك يفعبدون زي ما استاسو رب استاسو نظام قانون يولي اغاو مناي نقل مفصل كي دنبياونا عليهم الصلوات والتسليمات آيات نمبر 15 سورة الانبياء ورسم السفارة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هر پیغمبر میں پدی مسئلے لے گئے لا إله إلا أنا فاعبدون يوزم عمني عبادت يوم علو كينب الله ندا نقل لے دنبياونا عليهم الصلوات والتسليمات لن إجمالي تفصیل قرآن ذکر کے تفصیلات سرم ذکر کری بیان کرے دیں دویم نقل ماوی قرآن پیش کی دو علماؤنا دا تیر امتنو یا دا دی امت دا صدر اولنا دا دا صدر پارا پیش کی دو علماؤ بمانی کنا چی دو علماؤ نمانی بیا پیش کی دا صدر پارا وی تقلید مکونا دا علم ممانا ولی بے دلیل سوک منی بے دلیل نہ دے پہ دلیل دے سڑیا خود دلیل ما تا نہ دے معلوم زما دمر استعداد نشے چیز ہر مسئلی دلیل معلوم کو تسلیم و قول الغیر بلا دلیل ہوئی دبل قول منل بے دلیلا نو بے غیر دلیل قول سر کرے دا قول بلا دلیل دے بلا دلیل قول پہ دل کی منل کو کفر دے شرک دے بے بنیاد خبر دا تسلیم سر دے بے دلیل منم منم قول داغ منم خو بے داغ نہ دلیل نہ مطالبہ نہ کوم تینا کول نہ شمپین کے پینا نو چے دے ادی سے دلیل دی زی خل کو لی گنا او دی جواب لو کو قران حدیث دلیل نو سرو کنا چے تو قران حدیث تے پیگن بیا تا پوسا لگائی خو نہ پیگی کنا چے نہ پیگن زما گو منا از چے تے تو نہ مت خو بے دلیل دی نو تسلیم پدی معنی بانی دے نرى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويلي زيغ كوك دين وكوك طرف تيگر دي ويقول بلا دليل تكمني تأخذ الروادي التقليد أم الأشراك دين أول أم الأشراك تقري بتاري خنزيرا أول پا كتقيري فتد ابن حزم مني أزد إمام بوهني فمنم ويدير أبي باني جرح هذا دا کمزور دا جر ہچا کر لال کا چا کرے سارے پلان کی نو پلان کیا ہوتا نا مجھے نما تے سارے پیش کرے زیم نہ مانو چاہا پی جر ہکڑا زی نہ مانو کہ پیغمبر پی جر ہکڑی رہتا ہو خواہ ابو بکر پی جر ہکڑی رہتا ہو خواہ بول ہوتا نا مانی نو چتے نے مانی نندل تے سلام مانی چی مال راشی نو پی دے جر ہکڑی جتا را در شیو تقلید مولا شراک دین تو تقلید نہ کہنے بل نہ مانی دا پرے دا خود دلندو دنیا دا وی که گازارا را لاس کی ورکی بلتن دے وی دا گازارا دا دے پی خلو لگئی وی دا با گازاری چرتا دے خود دا غر کا تر رجالو کیا ہو خواه کانا چی دا پیغمبر ویلی چی دا کم زوری دے رجالو کیا ہو قرآن کیا خواه چی قرآن تیلی چی دا کم زوری دے اتا خود دا قرآن حدیث منم نو دا بل والی منی نا زی منم خود تا تقلید نیم نو زی جو منم زو تا تقلید نیم زی چی منم زو تا تقلید و تا اطاعت ویم او گتو ایج زو تا تقلید نیم زو تا تقلید که مقلیدیم او تا سخ دنانی دین و قبر چلی گی مون سخ دنانی دین شغل غریسی چه لکوس مون سخ وی دراهیم دراهیم دی کتا شیده ریال ریالون و دنانی و دراهیم وی پا خدا یقین که زمان دا سودا با دوم را خردیده دوم را چڑو برا سودا پتا کر دے اور دراہی میں اڑ کے بوجھی چاول امر کی بسکوٹ امر کی پنجو روپئے میں کی وہ لاسو نہ دس ایک اگر یہ دیکھی کی اور مان لے کہ چاو باسو آمین درد دور جو تمور کا پنجو روپئے بسکوٹ کرے بے آمین ہوئی پزور پیرا دادا فاتحہ پہ امام خدا اور امام وہی دیکھو رو ہوئی کہنا مختدیم پزور اور کرو ہوئی رو ہوئی کہنا ندی امین کی دکھوانے کے تو شیطان کو تکیز جا پزور ہوئی ندی امین رو ہوئی کہنا تولا فاتحہ دے لکا رو ہوئی لندہ امین پہ کرو ہوئی کہنا امام کو پزور ہوئی کہ امام فاتحہ پزور ہوئی لجا امین دی پزور ہوئی خدا تعالی کمدہ دیکھ انجکشنوں لگے دے دو کولین